watuelewe kwamba tunapozungumza haya hatuzungumzi kwa sababu ya kuchukia wanaoyafanya bure bure. Tuchukie namna kama hiyo. Kilicho tuchukiza ni ghera ya dini. Bas kwamba wanayo yafanya hayamu katika dini wamezua. Na tunapozungumza tunazungumza kwa dalili, hatuzungumzi ovyo ovyo. Inna a'zama ni'matin an'ama Allahu biha 'ala ahli al-ardh. Sasa tuje zetu kwa pamoja kusogeza masikio, kusogeza na nyoyo, tuwe makini kabisa kwa nini yakatajwa mambo hayo kwamba ni uzushi katika dini. Liko jambo moja ambalo tumeghafilika nalo Waislamu wengi kuhusu neema iliyo kubwa zaidi ambayo Mwenyezi Mungu ameneemesha viumbe katika ardhi hii. Neema ni nyingi, lakini iko neema ambayo kubwa zaidi katika neema, bado tumeghafilika nayo, hatujaiona kama ni neema. Tunaona kama ni mchezo mtupu, kama ni upuuzi tu, jambo jepesi kabisa. Katika neema kubwa zaidi ambayo Mwenyezi Mungu ameoneemesha watu wa ardhi ni bi'isatu Muhammadin, kule kumnyanyua Muhammad kumpeleka kwa watu akiwa kama ni khatamin nabiyina, yeye ni mwisho wa mitume. Hiyo ni neema kubwa. Ba'athahu ala hini fatratin min ar-rusul. Kwanza Mwenyezi Mungu amemnyanyua kiumbe huyu awe ni mwisho wa mitume akiwa katika wakati ambao palipita mwanya mrefu mitume hawapo. Ala hini fatratin min ar-rusul fahada bihi, Mwenyezi Mungu akaongoa kwa mtume huyo ila aqwami turuqi, kuelekea katika njia zilizo bora, njia zilizo imara, wa awdahi subuli, na njia ambazo ziko wazi wazi kwamba huu ni uongofu. Hakuna atakayepata taabu kujiuliza na nipeleka wapi Muhammad mimi, lakini mbona hivi? Sisi tunawaua watoto wachanga mathalan, ipite kwenye mawazo ya mtu labda. Manake inapata taabu mtu kutaka kujua Muhammad anapeleka wapi mimi. Sisi tumezoea kuwaua watoto wetu wachanga wanawake kwa mani aibu. Yeye amekuja na maneno kwamba hawa ni binadamu kama binadamu wengine, na kwamba anawatetea wasiuawe, na kwamba hiyo ni dhulma. Sasa mtu pengine akili yake itaweza kujiuliza kwamba ana wasiwasi Muhammad anampeleka wapi kwa hilo? Kwa hivyo njia zenyewe za uongofu zimekuja wazi wazi kabisa, hata upata taabu mtu kutakujiuliza Muhammad ananipeleka wapi. Atajua tu kwamba ananipeleka pahala pazuri zaidi. Waftaradha, na kwa neema hiyo Mwenyezi Mungu akafaridhisha, ala ahli al-ardhi, juu ya watu ardhini, taatahu, kwamba lazima wamtii. Hapa pahala hapa tupaangalie vizuri, ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni yeye aliyelazimisha kwa watu wa ardhi wamtii yeye. Hapa ndiyo pahala ambapo tunaondokea kwamba lolote asiokuja nalo ni kuto kumtii yeye kama utalivumbua. Lolote ambalo katika taza ukilifanya inakuwa ni kutoka katika toa ya mtume, na ukitoka katika toa ya mtume umetoka katika toa ya aliyempeleka, umetoka katika toa ya aliyemtuma. Fakana sallallahu alayhi wasallama, basi amekuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu da'awata abihi Ibrahim. Kwanza tufahamu kwamba iko dua iliombwa na baba yake Nabi Ibrahim, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anakwenda katika nasla yake mpaka anampata Ismail, na Ismail mtoto Ibrahim. Ndio maana tukasema hapa baba yake Ibrahimu aliomba maneno kwa Mwenyezi Mungu na akamjibu akamkubalia. Kwa hivyo Muhammad ni dua ya baba yake Ibrahim. Kwanza lieleke hilo. Hina kal, pale aliposema Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu, Rabbana mola wetu, wabaath fihim rasulan, na kuomba ya maulana, ya Allah, uje uwainulie kati yao mjumbe, minhum, anaotokana na wao, binadamu mwenzi wao, atakayesema wakamfahamu anasema nini, wainulie mtume kati yao, mtume huyo, na kuomba ya Allah, usiwaachie viumbe vyako hivi hivi kuvumbua namna ya kukuabudu. Hawatopata sahihi njia ya kukuabudu wewe, watapotea, na kuomba uwainulie mtume. Mtume huyo awe kazi yake yatlu alaihim, anasoma juu ya watu hao ayatika, aya zako, wayuallimuhumul kitaba, mtume huyo awe anawafundisha wao kitabu cha Mungu kimesemaje, walhikma, na hikma mbalimbali, au wafasirina wengine wanasema hapa hikma itakuwa ni sunna, wayuzakihim, na watakase mtume huyo na kila sifa mbaya na kila aibu na kila uchafu wanaofanya kwa kuitakidi au uchafu wanaofanya kwa matendo. Nabi Ibrahim katika dua yake akamwambia mula wake, innaka antal azizu, hakika wewe Mwenyezi Mungu ninakuomba hivi kwa sababu ni mwenye nguvu. Unapoamua jambo lako kulifanya, unalifanya. Tunakuomba kwa nguvu hizo umpeleke mtume huyo. Al-Hakim, tena wewe ni mwenye hikma. Isitoshe, wa kana bushra akhihi Isa ibn Maryam, vile vile Muhammad imekuwa ni bishara ya ndugu yake mtume mwenziwe Isa mwana wa Mariamu alayhi salatu wassalam. Qal, wakati hina kala, wakati aliposema Nabi Isa, ya bani Israila, hiyo bishara yenyewe imekuja hivi, enyi wana wa Israil, inni rasulullahi ilaikum, mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu niliyetumwa kwenu nyinyi, musaddiqan lima baina yadayya, ni mwenye kusadikisha yale mambo ambayo yalitangulia mbele yangu, mina taura, katika kitabu cha Taura mimi ninayasadikisha, sikuja na lango jipya, nikubalini hivyo. Halafu isitoshe, wa mubashira, na mimi ni mwenye kutoa bishara njema, birasul, kwamba kuna mjumbe mwingine anakuja, yaati min baadi, huyo atakuja baada ya kuondoka mimi, ismuhu Ahmad, ambaye jina lake nambashiri kabisa mpaka kwa jina msimkapata tabu ni Ahmad, na huyo huyo ndiye Muhammad. Kwani Ahmad hiyo hiyo mtume aliitumia hata katika safari ya Miiraji, vile vile Jibril alikuwa akijibu kwa jina la Ahmad, na mitume wote wakifahamu kwamba ndiye tulioahidiwa kwamba anakuja. Kila akiulizwa na mtume mmoja wapo mbinguni, basi jina alikuwa akijibia ni jibu la Ahmad. Wakana, isitoshe, na huyo Nabii Muhammadi amekuwa ni ru'ya ummihi, maono ya usingizini aliyoyaona mama yake. Mama yake kaona nini? Hina ra'at fil manami, wakati alipoona usingizini mwake siku moja kalala, kabla wiladatihi, kabla ya kumzaa Muhammad, aliona annahu kharaja minha nurun, ya kwamba imetoka kwake yeye bibi huyo nuru, adwaat lahu, ikaweza kungaruza nuru hiyo na yakangara kwa ajili ya nuru hiyo, husuru shami, majumba yote mpaka mji wa Shamu akawa nalo kwa upe. Laqad tahaqqaqat fihi, kwa hakika imehakikika kwa uhakika kabisa ndani ya mtume huyo, hadhihi sifati thalathi, sifa zote tatu hizo, fakana ijabatan, basi amekuwa yeye ni jawabu, lidawati lkhalili, kwa dua aliyoomba kipenzi ya Mwenyezi Mungu mwandani, wa mistaqan, na imekuwa ni usadikisho, libisharati lmasihi, kwa bishara aliyoitoa mtakasifu Isa mwana wa Maryam, wa ta'biran li ru'yati ummihi, na imekuwa ni ibra au tafsiri ya ndoto ya mama yake. Sasa faqad ja'alahu Allahu, isitoshe Mwenyezi Mungu amemfanya mtume huyo sirajan, kuwa ni taa, muniran, yenye kutoa nuru. Kwanza lazima aeleweke mtume ni nani, tuyapate kwanza maarifati rasulillah, kumtambua Mwenyezi Mungu ndo mwanzo, na halafu utambue mitume yake, hususan Nabi Muhammad. Cheti mtambue ni nani, yeye ametajwa na Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani kwamba ni sirajan munira, istanarat bihi al-ardhu, imeweza kupata mwangaza kwa sababu ya nuru hiyo ardhi, baada zulmatihi, baada ya kiza chake kikubwa sana kilichokuwa cha miaka mingi ardhi. Kulikuwa na kiza kikubwa ardhini, kiza ambacho mpaka binadamu kufika kumuua mwanawe mwenyewe, mama yake akamchukulia mimba miezi tisa, karibu ya kuzaa anapata kihoro, kwamba balaa hilo natakunangukia sasa. Na pengine mumewe katika ujahili leo nao amwambie kabisa siku zako zinakaribia, zimekwambia kabisa mimba ya mwanzo, mimba ya mwanzo umenifanyia mwanamke hapa, imeapi ukazile mwanamke hapa, mambo yako ndo yale yale, sikughafilika, sikusahau, kama ulivyofanya mara ya mwanzo ndio vile vile. Habari isije ikaja wakati mimi niko barazani nazungumza na watu, wanaume wenzangu na fahari zangu, ni mtu ninojulikana mimi maarufu sana, ikaja habari kule mama watoto kajifungua mtoto mwanamke, isije ikaja habari kama hiyo. La, kama umelizaa simba dume, ama hapo niletee wajumbe kila mara, kila mara, mjumbe wa kwanza, mjumbe wa pili, na kila wakija nitawatunza mimi wajumbe hao. Lakini habari kunaambia kwamba mwanamke umemzaa, hapana, chimba shimo lako kabisa hapa, chimba shimo lako kabisa nilione. Mama mtu maskini hajiwezi hapo alipo, anachimba shimo kweli. Wewe ukimwona mwanamke tumemzaa, basi mfukie kabisa, nimfukie, mfukie, lakini hajafa. Wewe kama unaweza mkabe roho au mfukie mzima mzima hivyo hivyo. Masbaqan liqawli Allah tabaraka wa ta'ala, hayo si kama yanazungumzwa bau kwa pakawa, usadikisha humo ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema, wa idha bushira ahaduhum bil untha, au katika aya nyingine, bima daraba lirrahmani mathala, akipewa habari mmoja wao kwamba kapata mtoto mwanamke, hiyo ni bishara. Dalla wajhuhu, hudumu ukasawijika, hudumu muda mrefu uso wake muswaddan, huwa ni wenye kusawijika, hana furaha tena sasa. Wa huwa kadhim, na anakuwa ni mwenye huzuni kubwa. Sasa matokeo yake, yatawara min alqaumi, anapita akijiziba ziba na watu wasimuone, anaona haya, utadhani amefanya window shopping, akatembea kwanza madukani akachagua jambo lililokuwa baya, halafu wenzake wanamtia lawamani, na sasa anaona haya kwamba mimi nitaonekana mjinga, mimi nitaonekana mpumbavu, mimi nitaonekana mtu ambaye kama hayawani kwa kuwa kapata mtoto mwana. Utadhani kama kafanya kwa hiari yake. Yatawara min alqaumi, anajificha ficha kwa watu, min su'i ma bushira bi, kutokana na ubaya wa habari ambayo kapewa habari njema. Sasa akili inakwenda katika mawazo, ayumsikuhu ala hunin, akaanaye hivyo hivyo kwa kumdhalilisha dhalilisha mpaka afilie mbali. am yadusuhu fi turabi, au maamuzi yaliyopo ni mmoja tu, ni kumfukia akiwa mzima mzima, roho yake ipo inatweta na kufukilia mbalini. Ala, nataka mfahamu viumbe, saa ma yahkumuna, ni ubaya mkubwa mno wa hukumu waliokuwa wakihukumia. Sasa ardhi ilikuwa na visa kama hivyo, Muhammad amekuja hali ya kuwa yeye sirajan muniran, amekuja kuitia nuru ardhi katika kiza chake kilichokuwa muda mrefu. Wahtadat bihi albashariyatu, na wakaweza kuongoka kwa sababu ya nuru hiyo viumbe. Baada hairatiha, baada ya kuemewa kwake viumbe, hawalijui hasa lipi la kumfurahisha Mola wao. Sasa ibada ilikuwa mtu anafikiria tu kwamba nikifanya hivi labda itakuwa ndivyo. Ndiyo maana ikawekwa mpaka Al-Kaaba, watu wanatufu uchi, unapiga makofi na miunzi na kujaza masanamu 360. Hii fikra ya mwanadamu imekuja kwa sababu palipita mwanya muda mrefu pale, kiasi cha miaka 500 hakuna mtume. Basi viumbe wamekuja kuongoka baada ya kuja Nabii Muhammad, ndio wakajua ibada ni nini, cha halali cha kukila ni nini, wakijilia mizoga na wakisema kwamba huyu kamuua mwenyewe Mwenyezi Mungu, ndio halali kwetu, sio tumkamate mnyama tumchie sisi tumpapatue, lazima tumemuonea tumemdhulumu. Hivi ndivyo akili binadamu ilivyokwenda, ati wa kumchinja wamemdhulumu, malaika wamemchinja, lakini yule aliyokufa kwa mwenyewe Mwenyezi Mungu kushawaambia tena, Mwenyezi Mungu kamuua mnyama mwenyewe, huo ndo halali yao. Fakana ni'mata, basi sasa tumtambue Muhammad kwanza, Waislamu, yeye amekuwa ni neema al-uzma iliyo kubwa zaidi, walminha na zawadi maalum al-khubra iliyokuwa kubwa, allati ambayo tafaddala Allahu biha ala khalqihi, amefadhilisha Mwenyezi Mungu kwa neema hiyo juu ya viumbe wake. Sasa tunakuja kwa mtume mwenyewe, baada ya kugundua kwamba kumbe ni neema kubwa sana Muhammad kuja kwetu, maana pengine hatuelewi, hatujamfahamu ni nani, na hatujafahamu Mwenyezi Mungu ametuletea kitu gani katika ardhi. Ndiyo maana tukakitaka tukaduni mambo ya ibada, tukamachilia mbali mtume wa Mungu. Pengine hatujafahamu yeye ni nani kwetu sisi. Shabba sallallahu alayhi wasallama ala al-akhlaqi al-fadila. Sasa kuhusu kiumbe wenyewe, amekulia mpaka akafika ujanani, mpaka katika umri wa ujanani, umri ambao mara nyingi binadamu anakuwa mjinga sana, hajali kitu, ubaba inakuwa ndo wake yeye, tabia mbaya inakuwa ndo zake yeye, hamjali mzee wa mtu mwingine, labda baba yake yeye atamjali na mama yake, lakini wazee wenzie wote duniani ardhini anaona vitakataka tu, ni kuwazomea na kuwachokoza. Ndo ujana unavyokwenda hivyo, mara nyingi inakuwa hivyo. Sasa tabia zinaharibika, mpaka katika ulevi, mpaka katika zinaa, mpaka katika wizi, mpaka katika hivi, lakini shabba sallallahu alayhi wasallama ala al-akhlaqi al-fadila, yeye tofauti na vijana wengine, amekulia katika tabia zilizo bora, tabia tukufu, wasirati al-hasana, na mwenendo maisha uliokuwa mzuri. Wabaathahu Allahu, ndipo Mwenyezi Mungu baada ya kupekecha kiumbe chake akakiona kitanifaa kwa kazi ya ujumbe nitakaompa. Allahu aalamu haithu yajalu risalata, na Mwenyezi Mungu habahatishi anapotoa utume, huwa anajua wapi anaweka utume wake. Wabaathahu Allahu birisalatihi, Mwenyezi Mungu kampeleka kwa ujumbe wake, ala raasil arbaina, hakumpa utume katika wakati ambao pengine itaonekana watu waseme kitoto kidogo kama hichi kiseme na sisi miaka 20-25. Hapana, tutaka mtu mzima mwenzetu. Akamwachia Mwenyezi Mungu, akamngojea mpaka pale ala raasi la 40, kwenye hebe, kwenye kilele cha miaka 40 min umrihi, katika umri wake. Hapa sasa akamwambia Muhammad, inuka waambie watu sasa, na watu wakati huo ilikuwa tayari wamekusha ona tabia tukufu za Muhammad tokea zamani, na kabla ya miaka mitano mtume kupewa utume tayari Makureshi walikwisha emewa na nusra damu imwagike baina yao wakati walipoifanyia rema marekebisho al-Kaaba. Sasa ikawa nani apate heshima ya kuliweka Hajar al-Aswad pahala pake? Hapo nusra damu imwagike. Lakini ilikuja busara moja kubwa Mwenyezi Mungu aliyowafikia kusema kwamba tumfanyeni muamuzi wetu jama. Atakayeingia mwanzo katika mlango wa Kaaba sasa hivi, tusubirini hapa, Mwenyezi Mungu atakayemleta yoyote mwanzo au ndio muamuzi wa habari yetu. Basi Mwenyezi Mungu si atamleta Muhammad? Wakati huo ana miaka 35, akamfanya yeye ndio kupita kwenye mlango ule, na laiti kama ingelikuwa kaingia mwingine, kiko kikundi kingesema hata huyo siye, huyo ana weakness hii hii hii hii, kesha wai kufanya hivi hivi hivi hivi, afai kuwa mwamuzi wetu. Lakini alipoingia Muhammad wote walinywea wakaingia maji wakasema ehe, sasa barabara, radhina bisadiqil amin, tumemridhia muamuzi wetu awe yule mwenye sifa ambaye sisi tumempa, mkweli tena mwaminifu, na mali zetu zote amana sasa hivi nyingi anazo yeye, na tumeona maka nzima hii hafai mtu kupewa amana ila apewe yeye, basi kwa huyu anafaa kwa muamuzi wetu. Akapewa utume katika umri ambao baada ya miaka mitano baadaye akapewa utume, ili wasipate tabu watu kutakujua huyu anafaa au hafai, anatupeleka pema au pabaya. Faballagha risalata, basi akafikisha ujumbe Nabii Muhammad, wa adda al-amanata, na akaitekeleza amana aliyopewa na Mola wake, wa nasaha al-umma, na akaunasihi vyema kabisa umma wa Kiislamu. Hakuna pahala kawabakisha kwamba pogizani bado hakuwa nasihi, hakutekeleza amana wala ujumbe hakufikisha, hakuna pahala. Hiyo ni jawabu waliyoitoa wenyewe Waislamu katika Hijjatul Wadaa, kila akiwauliza hal balaghtu, wanajibu masahaba na am balaghta ya Rasul Allah wa addaita wa nasahta. Bwana Mtume anamwambia Mola wake, Allahumma ishhad, shuhudia kwamba hawa wenyewe wametamka maneno hayo, wasije wakageuza siku ya kiyama kule wakaja wakasema kuna baadhi ya mambo sikuwaambia, na kuweka Mwenyezi Mungu shahidi wangu kwa kauli ambazo wamesoa wenyewe hapa. Wajahada fillahi, na akapigania upande wa Mwenyezi Mungu, haqqa jihadihi, namna inavyostahiki kule kupiganiwa kwake, hatta anzala Allahu, mpaka Mwenyezi Mungu akateremsha maneno alaihi, juu ya mtume huyo, maneno yaliyoko katika aya nambari 3 sura Al-Maida. Mwenyezi Mungu akasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Siku hiyo masahaba alipojibu balaghta wa addaita wa nasahta wa jahadta fillahi haqqa jihadihi, basi hapo Mwenyezi Mungu aliteremsha maneno na mtume kaomba Allahumma shahad. Siku ile ikateremka aya, al-yawma, leo akmaltu lakum dinakum, mimi nimetimiza kwenu nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimekamilisha juu yenu neema yangu, wa radhitu, nami nimekuwa radhi, lakum al-islam dina, kwenu nyinyi Uislamu umekuwa ni dini. Qala sallallahu alayhi wa sallam, mtume akasema, taraktukum ala al-mihja, nimekuacheni nyinyi kwenye pahala, albaidaa, palipo peupe, ambapo usiku wake lailuha kanahariha, kama mchana wake hamtupata taabu. Faaada, basi kwa hali hiyo mtume akarejesha tena lilhanafiyati samha, ile dini ambayo ni ya uongofu yenye kusamehe samehe mambo mazito mazito ikayafanya kuwa ni mepesi, millata Ibrahima, mila iliyopotea zamani ya baba yake Ibrahim akairejesha upya mara ya pili. Sifa aha wadhiya aha kwa utakasifu wake na muangaza wake, wa amata anha ma alika biha min audhari aljahiliya, na akayaondoshelea mbalini, akayafutilia mbalini katika mila hiyo yale mambo ambayo yaliyoninginizwa yakawekwa, min audhari aljahiliya, katika mambo ya dharadhara ya kijinga, wa dalalatiha, na upotovu wake. Nabii Muhammad akaja kuyasukumilia mbali mambo yale. Wajamaa Allahu bihi al-umma, na Mwenyezi Mungu akakusanya kwa mtume huyo akaweka pahala pamoja, baada shatatiha, baada ya kutapanyika kwake umma, ulitapanyika umma wa kibinadamu, ikawa Ausi hamuelewi Khazraji na Khazraji hamuelewi Ausi, patashika nguo chanika, watu kuchukiana na kumwaga damu ovyo. Alipokuja Muhammadi akaja Mwenyezi Mungu akakusanya pamoja tena umma kwa mtume huyo, baada ya kutapanyika kwake, thumma lahika, kisha mjumbe huyo wa Mwenyezi Mungu lahika birrafiqil a'la, baada ya kukamilisha mambo akaenda akakutana na ule urafiki mtukufu zaidi sallallahu alayhi wasallam, yani akaondoka duniani akaenda katika rizqil a'la. Ibadallah, sasa tunakuja hapo, nimeichukua makusudi nyuma huko, maana pengine hayaeleweki mambo yakizungumzwa kila mwaka, bado ndo watu zaidi wanatafuta tu namna ya kuzua katika dini na kuongeza tu na kujitia katika uzito wa ibada tu. Sasa wa inna wajibana nahwa hadhihi ni'ma, hii ni neema kubwa. Na Mwenyezi Mungu anasema laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina. Tumshukuru Muhammad. Tumwambie yeye nenda uko wewe. Sisi tuna yetu ya wazee wetu, tumwambie hivyo. Au tunadai kwa Mwenyezi Mungu huja neemesha chochote sisi tulionayo mazuri zaidi. Wa inna wajibana, hakika lililo la wajibu wetu sisi sasa tulionemeshwa neema hiyo. Na huwa hadhihi nama, katika upande wa neema hii al-azima iliyokubwa, annashkura Allah, ni kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu. Na kushukuru, kuna kushukuru kwa ulimi na kuna kushukuru kwa viungo vyako vya mwili kwa kutenda matendo ambayo Mwenyezi Mungu yuradhi nayo. Unashukuru kwa maneno na matendo. Tuishukuru neema hii alaiha, juu yake, bi atamasuki biha, kwa kushikamana nayo neema yenyewe. Sasa tushikamane na ile neema ya kuletewa mtume, tuikamate kwamba ni kitu kikubwa mno. Waljihadi fi sabiliha, na tuwe tayari kupigania jihadi katika njia hiyo kwamba isitupotee. Ndiyo maana yake hapo itakuwa tunashukuru. Wa almuhafadhati alaiha, na kuhifadhi kila alotuamrisha mtume huyo kwamba ni neema hiyo, na kila alilotukataza tuwe tunahifadhi. Jamani, hapo sipo hapo, hilo jambo hilo linaingia moja kwa moja kwenye kauli kadha kadha ya mtume. Je, suala mtu atauliza, bado sijafahamu mimi mambo ya kushukuru kwenye neema hiyo, bitamasuki biha, kwa kushikamana nayo neema hiyo, waljihadi fi sabiliha, na kupigana jihadi katika njia ya neema hiyo, walmuhasabati alaiha, na kuhifadhi ya neema hiyo. Huenda mtu akasema mimi sifahamu bado. Wadhalikum, na kufanya hayo kwenu nyinyi, bitibai hadha rasuli, ni kwa kule kumfuata mtume huyu. وذلكم باتباع هذا الرسول ni kwa kule kumfuata mtume huyu sallallahu alayhi wa sallama wal iqtida'i bihi na kujiigiza matendo anoyafanya yeye na kumweka yeye ndo msika usukani ukaona mfuata kiongozi wa fi'ili na kuyafanya ma amara bihi yale yote aloamrisha yeye watarki na kuyawacha ma naha anhu yale yote ambayo ameyakataza yeye huko itakuwa ni kushukuru neema hiyo ya Mwenyezi Mungu na jingine wa annuhibbahu na kwamba tumpende mtume huyo akthara kwa zaidi mimma nuhibbu anfusana kuliko vile tunavujipenda hata nafsi zetu wa auladana na watoto wetu wa abaana na wazee wetu wa ummaatina na hata mama zetu vile vile kwa nini tunafunga hapa kwanza kwa leo tuelewe introduction hiyo tu tutakwenda baadaye tuzungumze kwa nini tukasema kwamba birthday ya Muhammad ambayo ni maulidi katika mwezi wa Rabiul Awwal ni uzushi katika dini tutakuja na hoja kat'ii hii ni introduction yake kwanza li'anna al-khayr kullu al-khayr kwa sababu khairi zinizo khairi kila aina ya khairi fi tibaihi wa taatihi zimo katika kumfuata mtume huyo na kumtii yeye ukitaka khairi zote lazima umfuate yeye na umtii yeye Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi al-Qudsi al-Jalil law salaku ilayya kulla tariqin laiti kama viumbe watashika njia ya kuja kwangu mimi njia yoyote na waikamate njia waje kwangu mimi wastaftahu alayya kulla babin na watake kupiga hodi kwangu kila mlango apige mimi nasemaje ma fatahtu lahum sitafungua mlango huo kwa ajili yao hatta yaatu khalfaka ya muhammad mpaka waje wakae nyuma yako ewe muhammad wakufuate wewe lazima hawakufanya hivyo basi utajitabisha bure wallahu a'lam na mwenyezi Mungu ndiye ajuae الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته